genieten? Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Ontdek alles voor Pasen bij Sligo. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Wat een geld. 50.000. Godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nog een keer. Papa, sneller. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. President Trump denkt erover om met Amerika uit de NAVO te stappen. Maar als het aan de Senaat ligt, gaat dat niet gebeuren. De NAVO waarborgt al meer dan 70 jaar onze vrijheid, zeggen twee leden. En of Trump zijn zin krijgt, is onduidelijk. Om uit de NAVO te kunnen vertrekken, is steun nodig van 2/3 van de Senaat. Voor het eerst in ruim 50 jaar tijd zijn er weer mensen op weg naar de maan. 4 astronauten vertrokken vannacht vanuit Florida. Ze blijven 10 dagen weg en maken tijdens hun ruimtereis een rondje om de maan. Ze landen er niet. Het plan is om dat te doen tijdens een latere missie. En vrachtwagenchauffeurs die protesteren vandaag met blokkadeacties tegen de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Het begon in Friesland. Daar rijdt een groep truckers stapvoets over de afsluitdijk naar Noord-Holland. Erachter is het file rijden en de vrachtwagenchauffeurs willen aan het eind omdraaien en dan langzaam terug naar Zürich. Gaan we naar het weer. De dag is fris en regenachtig begonnen. Vanmiddag wordt het droger met wat zon. 10 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538. Voor het in, dankjewel. Dan de files. Rick weet waar ze staan. 63 files beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. 40 minuten vertraging. Dan de A4, daarna Rotterdam bij Delft 31. A7 Zürich-Den Oever bij de brug over de Stevinsluizen 22. A12 Arnhem-Utrecht bij Houten-Oost 42 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij Meteren 50 minuten. A67 Eindhoven-Venlo bij Someren 27. En dan de flitsers op de A2 Weert-Echt bij L 210.0. De A7 Den Oever-Bolsward bij Brezandijk komt door die stakende vrachtwagenchauffeurs 78.8. En de laatste is de A12 Utrecht-Gouda bij Nieuwebrug aan de Rijn 39.5. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Ontdek de nieuwe Peugeot 308 SW. Met een opmerkelijke lichtsignatuur. Met de keuze tussen elektrisch, hybrid of plug-in hybrid. En met een comfortabele 450 kilometer elektrisch rijbereik. De nieuwe Peugeot 308 SW. Nu met tot wel 8 jaar Peugeot Care garantie. Profiteer nu van wel 30% korting op heel veel verlichting. Benieuwd naar alle acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Hey, goedemorgen, 2 april. Dit is de Ochtendshow. 4 over 9 de tijd. En Bruce Springsteen, born in the USA. Radio 538. Ik moet eerlijk bekennen, ik kijk stiekem nu al uit naar alle jaloerse blikken van mijn Europese collega's. Want dit was niet zomaar goed, dit was simpelweg weergaloos. Het geluid van een nieuwe dag. Dit is de 538 Ochtendshow. Show 9 over 9 op deze donderdag. Witte donderdag is vandaag, toch? Zeker. Ja, regenachtig. Wat zeg jij? Meer regenachtig. Ja, ook regenachtig donderdag, maar witte donderdag volgens... Ook onwijs goede Pasen, man. Weer alleen maar beter. 24 graden volgende week, zag je staan. Dat is ideaal voor house music. Ja, jij zit natuurlijk nog heel erg in je House Top 1000, Rick. Jij bent daar zeer druk mee. Morgenmiddag, hè, 2 uur. Maar wat eerst komt, nog voordat de House Top 1000 start, is natuurlijk The Passion. Ik heb er nog één gemist. Ik kijk het altijd. Ja, maar jij bent niet gelovig. Ik ben totaal niet gelovig, maar ik vind wel echt... Ik moet wel zeggen dat de liedjeskeuze de afgelopen jaren iets minder was. Ja. Ik vind het fijn dat, laat maar zeggen... En die liedjes lenen zich er ook heel Borsato, goed voor. Het Borsato-repertoire. Dat is op de een of andere manier een 1-op-1 match met The Passion. En dat keert weer terug. Ja. Ja. En een bijzondere plaats waar het vanavond zich allemaal afspeelt. Namelijk in Dwingelo. Ben je daar wel eens geweest? Ja. Is leuk, hè? Ja, is een leuke model. Een mooie, authentiek dorpje. Op een gegeven moment zitten jullie thuis. Je kijkt naar je vrouw en dan zeg je, weet je waar wij heen gaan? Ja, Dwingelo. Nou, zo gaat het natuurlijk niet. Nee, maar je rijdt daar een keer doorheen of je bent daar op vakantie. Ik was daar een keer een weekend weg of zo in de buurt. En dan zijn dat wel hele pittoreske, traditionele dorpjes. Dat is echt Nederland op zijn mooiste. Is absoluut. Daar, Dwingelo. En wat was het mooiste van Dwingelo? Het bordje tot ziens in Dwingelo. Nee. Het is gewoon een heel mooi boerderijdorp. Zo'n ouderwetse, alsof de tijd heeft stilgestaan. Nou, dat is het inderdaad. Maar word je daar nog gewoon gegroet? Ja, en ik denk dat daar ook de voordeur niet op slot gaat. Oh, dat is wel fijn. Dan ga ik daar ook. Dus als je vanavond naar de Passion gaat kijken in Dwingelo en je moet naar de wc, kun je gewoon doorlopen. Nee, het is een bijzondere plaats. Want normaal gesproken hebben ze altijd voor steden gekozen. En dit jaar is het voor het eerst dat ze echt voor een dorp gaan. Dat is natuurlijk wel voor zo'n dorp een spektakel, man. Ja, ik vind het knap dat ze het binnen hebben weten te halen. Maar we bellen straks eventjes met Bastiaan Ragas. Die speelt Petrus, toch, vanavond in de Passion. Een van de hoofdrolspelers dus in dat stuk. En of hij er klaar voor is en wat we kunnen verwachten, dat hoor je zo hier. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. I don't care for you, I wanna be high.

lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Hey, goedemorgen. Vanochtend op veel plaatsen bewolkt. Er valt af en toe wat regen, maar vanmiddag wordt het overal droog. De zon komt erbij en het wordt zo'n 10 graden. En dan de situatie op de weg. Ja. Het begint op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Prins Klausplein. 30 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij Meteren 35. En de laatste is de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht. 46 minuten. Exact 9:30. De hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Iran zegt dat het verder gaat met de strijd tegen Amerika tot het land zich overgeeft. En het is een reactie op de uitspraken van president Trump. Die zei vannacht dat hij Iran binnen 2 tot 3 weken op de knieën heeft. Ook op de A4 zijn vrachtwagenchauffeurs bezig met een langzaam aanactie tegen de hoge brandstofprijzen. Ze rijden richting Den Haag. Er zijn ook truckers onderweg op de afsluitdijk naar Noord-Holland. En daar willen ze dan omdraaien en weer langzaam terug. En supermarkten die zeggen iets te willen doen aan vrouwenrechten bij toeleveranciers. Uit onderzoek van Oxfam blijkt dat supers nu te weinig doen tegen de loonkloof en geweld. Alleen Lidl had een actieplan, maar dat kon volgens de onderzoekers beter. Florentien, dankjewel. De 538. Stemmenjacht. Ja, de spanning stijgt. 10.000 euro. Wat ben je allemaal doen, Rick? Spanning. Sensatie. Oh, jij doet het. Zo doe je dat, dus spanning. Nee. Spanning. Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Laat je niet afleiden, hoor, Rick. Nee. Okay. Ik ben hem gewend ondertussen. Oh, genoeg. Ja, Daan uit Zwanenburg. Dat klopt. Ja, werkzaam op een tenniscentrum. Oh. Dat klopt ook, ja. Momenteel zitten mijn mensen heel raar aan te kijken met wie ik aan het bellen ben. Want die hebben geen idee dat jij meespeelt met Stemmenjacht. Nee, ik denk ik hou het nog even voor me. Dan kan ik straks heel hard juichen en hopelijk gekke gezichten naar me laten kijken. Je hebt geen zin om te delen? Nee, zeker niet. Maar als je wint, juich je dan hard of in hooi? Nou, ik hoor altijd dat de telefoonlijn uitvalt op het moment dat er hard gejuicht wordt. Dus ik hoop dat we kunnen laten doen. Oh, nou, we gaan kijken of het lukt. Nou hebben we wel al heel veel foute antwoorden natuurlijk voorbij horen komen. Dus ik weet niet, heb jij de naam die jij gaat noemen gecheckt op de site? Want daar staan natuurlijk alle namen die genoemd zijn, die staan daarop. Die heb ik gecheckt en hij is nog niet genoemd. Hey. Okay. In ieder geval een hij. Kijk. Ach, hè. Ja, hey, Daan, laten we nog één keer luisteren naar die stemming. Koffer 7. Nee, het was echt niet goed, maar... Hij is langer geworden, de stem. En dat maakt het denk ik voor veel mensen een stuk makkelijker om te raden wie het zou kunnen zijn. Ik heb ook al sinds deze ochtend... Jij wist het, hè? Ja, ik denk dat ik het weet. Oké. Okay. Maar goed, het is aan Daan om hem op te lossen. Wie zit er in deze koffer, Daan? Ik denk dat het Charlie Luske is. Nou. Dat is... Wat heb ik net tegen jullie gezegd? Jij zei het. Sterker, ik heb het opgeschreven hier. Nou ja, je maakt me gek. Ik dacht ook, sinds hij langer is, denk ik dat hij het is. Het gaat om wat de jury zegt. Maar goed, ik heb het alle andere koffers had ik het fout. Ja. Dus dit zegt helemaal niks. Is het Charlie Luske in koffer 7? We gaan het vragen. Oh. Het antwoord is... Goed. Je wint gewoon! Oh mijn god! Ik heb 10.000 euro gewonnen! Oh. Dan man! Ik ga naar huis, ik ga niet meer werken! Nee, je hoeft ook niet meer te werken! 10.000 euro, pak jij! Laten we nog even luisteren naar het bewijs. Is het echt de stem van Charlie Luske? Hoi! Ik ben Charlie Luske. Nou, dat ben ik niet. Even doorspoort. Nee, het was echt niet goed, maar... Ja, het knap, hè. Knap, hoor. Waanzinnig knap. En aardige gast, hè, die Charlie. Ja, nu zeker. Daan, van harte gefeliciteerd. 10.000 euro. Het wordt je aangeboden door de Postcode Loterij. Nou, vrienden voor het leven. Dat mag ik maar zeggen. Geloven, man. Jeetje. Nou, 10.000, hè.

Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Thing I Love. Dit die is Charlie Luske, man. Ja, die was het dus. Charlie Luske. Niet te geloven. Ja, toen hij wat langer werd, hoorde... Nou, ook wel wat luisteraars, hoor. Want ik kwam over de app ook wel een paar keer binnen vanochtend. Dus het was opeens toch wel duidelijk dat hij het was. Maar dan helpt het toch dat er dan een woordje extra in zo'n zinnetje zit. Dat wordt uitgesproken. Het is net het verschil tussen wel en niet herkennen. Inmiddels spelen wij een nieuwe stem. Al heel veel appjes van luisteraars die denken te weten wie het is. Heeft niet zoveel zin om het naar de studio te sturen. Ja, het mag altijd, hoor. Maar, natuurlijk, maar wij doen er niks mee. De enige manier om mee te spelen met Stemmenjacht is door je aan te melden via de app van 538. Op de groene knop kun je daar drukken en dan krijg je een mooi invulveld. En als je dat doet, dan ben je in principe de hele editie Stemmenjacht. Je hoeft maar één keer aan te melden. Ja, één keer ben je een mogelijke kandidaat. Je wordt vanzelf door ons teruggebeld om hier op de radio een naam te noemen. Dus doe dat even in de app, de groene knop indrukken. En dan ben jij wellicht binnenkort op de radio te horen. En ga je er net als Daan vandoor met een geweldig geldbedrag. €10.000 werd er net gewonnen hier op de radio. Dat weten wij dan ook meteen, want er ligt de hele studio weer onder met confetti. Dat moet zo meteen nog wel eventjes opgeruimd worden door iemand. Ja, nou, wat doen ze even? Strooien ze steen, papier, schaar doen? Ja, steen, steen, papier, schaar. Half vier schaar. Oh, ja, oké. Leuk. Okay. Dan moeten we... Moet stellen, hè? Steen, papier, schaar. Alle weer. Oh, Tim heeft... nee. Steen. Ik heb de steen. Oké. Okay. Ja, dan moet jij... niemand. Nee. Dus dan moet ik nog 26 keer doen. Ik stel voor dat we gewoon iemand bellen. Ja, ik stel voor dat de oudste doet. Nou, dat Florentien. Straks gaan wij hier in de ochtendshow luisteren naar Alex Warren. Maar eerst Martin Garrix, Animals. zijn. De 538 Ochtendshow. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. You hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. En Fever Dream hier in de ochtendshow. 12 minuten voor 10 uur. Morgen hier in de studio. En dan weet je dat het echt bijna weekend is. Tenminste, dat het is voor ons. Een goed moment. Ja, ja, altijd, ja, ja, ja, ja. Perfect moment. Ja. Rob Schepers die komt weer even langs. Met zijn week in one-liners. Yes, yes, yes. Precies die. Woensdag 25 maart. Vandaag is het hoger beroep in de rechtszaak tegen Ali B. begonnen. Zou niks voor mij zijn. Een hoger beroep. Al dus Roel van Velzen. Ik heb dat echt niet meer. Ik heb mijn vrouw al zo lang niet meer aangeraakt dat ze inmiddels dreigt met een bezoekje aan een concert van Ali B. Als de aanklagers zo zeker zijn van hun zaak, dan zal er ook echt wel een kern van waarheid in zitten. Aldus Marco Borsato. Ali B en Marco Borsato namen samen ooit nog een liedje op met de titel Wat zou je doen? Nou, om te beginnen aangifte. Morgen is hij weer hier. En de week in one-liners rond 9:15 in de ochtendshow. En nu de Notorious B.I.G. Who sell out in the stores? You tell me who flop. Who cop the blue drop? Who jewels got pop? Who mostly dozing down to the blue drop? The same old pimp. Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million sales, pull another luck. You don't believe in Harlem World? Double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the Goldie sound. Can't no P&D, hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, glow like Hootie. True pimp, spin no dough on the booty. Yeah, there go Mace, there go your cutie. They want from me. See me die and see me fly. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drop. I know you're thinking now when all the ball will stop. You never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a crew that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this'll be your day. We don't play, mess around, be be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down's fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I'll be that, catch a seat at all events bent. In holsters, girls on shoulders, playboy. I told ya, me and Mike to me, lose too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem, and get the where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high. De Notorious B.I.G. in de 538 ochtendshow om 7 minuten voor 10 uur. Bijna Dennis Ruijer die hier het stokje overneemt. De 538 ochtendshow, service desk. Maar eerst nog wat vragen die zijn binnengekomen gaandeweg de show. Nou hadden we natuurlijk gisteren, dat was wel leuk. Martijn die had ons gehoord over een eventuele 538 webshop. Om daar de 538 ochtendshow om de badjassen te gaan verkopen. En hij stelde voor van nou, als je dan toch een webshop wil openen, doe er dan een 538 koffiemok in, een rijsmok, een rompertje. Een broodtrommel had hij nog bedacht, sokken en zonwering. Ja. Maar daar zijn luisteraars nog verder over na gaan denken. En er kwamen nog meer suggesties binnen van items die wij zouden kunnen verkopen in onze webshop. In de virtuele. Giel die zegt, is het niet leuk om 538 geurboompjes te gaan verkopen voor in de auto? Oh, dat vind ik zo vies. Vies vind ik dat. Ja, maar ja, het kan ook lekker komen. Zijn. Hè? Ik ben er allergisch voor. Voor de geurboompjes? Ja. Oké. Okay. Een goede tas. Loop je ook overal mee? Naast de 538 badjas is het ook een leuk idee om er een 538 cap in te verkopen. Oh ja. Ook een suggestie is binnenkomen. En hier zegt iemand misschien een ontbijtservice aanbieden via de ochtendshow. Ja, ja. Ja, dat gaat misschien wel erg ver allemaal. Even dan een vraag die is binnengekomen door Jeannette. Die zegt, beste Tim, Rick, Niels en Florentien, na elk fout antwoord in stemmenjacht hoor ik van die mooie muziek. Van wie is die? Ja, ik heb geen idee, maar ik denk dat Jeannette dit bedoelt. Laten we even luisteren naar dit hoor je als het fout is bij Stemmenjacht. Het antwoord is fout. Jeannette vindt dit hele mooie muziek. Is ook mooi. Ik heb geen idee van wie het is. Ja, we kunnen dat wel even rustig uitzoeken, Jeannette. Misschien als je nu een Shazam bij de radio houdt en roept hij van wie het is. Ik kan niet zien wie de componist is en de artiest. Maar dit is inderdaad de muziek die wij gebruiken als het fout is. Nou, leuk dat je daar ook van geniet. Jeannette zit iedere keer op een foute antwoord te hopen, omdat ze dan zo graag de muziek van Stemmenjacht hoort. Zometeen, Dennis Ruijer. Wij zijn er morgen weer met dus onder andere Rob Schepers en meer. Mooie donderdag. Je kunt weer belastingaangifte doen. Oké, en doe ik dan aangifte als ondernemer of als particulier? Ah, dat is een goede vraag. Je kunt de ondernemerscheck doen. Die helpt je inschatten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ah ja, ik vul mijn aangifte zelf in. Dus ik wil het wel snappen allemaal. Ja, begrijp ik. Voor ZZP'ers zoals jij hebben we daarom ook het webinar Aangifte Inkomstenbelasting. Oh, ja, handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Bij Macro hangt de lente in de lucht en als ondernemer voel je ze al. Die typische Pasen organiseren we buiten kriebels. Die herkenbare drankje op het terras kriebels. En natuurlijk die seizoensgroenten in elk gerecht kriebels. Begint het bij jou ook te kriebelen? Haal alles uit het voorjaar met Macro, de voordeligste groothandel. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat moment voor jezelf. Die zon op je gezicht. Naar werk, school of gewoon tussendoor. Pak die e-bike. Pak die tijdwinst. Wij zorgen dat je fiets klaarstaat. Bike Totaal.